Na Zamku Królewskim w Warszawie można już oglądać odzyskany po ponad 70 latach obraz Madonna z Dzieciątkiem. To pierwsza w historii Polski strata wojenna odnaleziona na Dalekim Wschodzie, konkretnie w Japonii. Cenne barokowe dzieło można oglądać w ramach trasy zwiedzania apartamentów królewskich tylko do końca lipca, mówi dyrektor Zamku Królewskiego Wojciech Fałkowski. Pokażemy go w antyszambrze, także przez najbliższe kilka tygodni wszyscy zwiedzający zamek będą mogli obejrzeć nową restytucję, piękny obraz Madonny z Dzieciątkiem, która wróciła. Teraz wzbogaci zasoby kultury Polski. To jest znakomite powtórzenie, swoista replika pracy Tycjana, którą znamy z Weneckiej Akademii, ale jest to powtórzenie twórcze, to jest rzeczywiście bardzo dobre dzieło sztuki. Później Madonnę będzie można oglądać w Muzeum w Przeworsku. Obraz autorstwa Alessandra Turciego datowany jest na koniec XVI lub początek XVII wieku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A u nas czas na sport i Robert Grzędowski. Polskie starcie na kortach Wimbledonu dla Magdy Linet. W pierwszej rundzie gry podwójnej pani Linet i Amerykanka Bernarda Pera wygrały z polsko-niemieckim duetem Katarzyna Peter, Tatiana Maria. Dokładny wynik tego meczu to 6-3 i 6-3. Słuchamy Magdy Linet. Bernarda zawsze jest siła, ja jestem jednak ta, która gra troszkę inaczej i troszkę więcej miesza, więc zagrałyśmy, myślę, tak jak zawsze. I dlatego tak dobrze mi się gra z Bernardą, bo ma coś, czego ja nie mam. I tak bardzo nasza gra się różni, że mimo wszystko jest bardzo trudna dla przeciwniczek. Następnymi rywalkami Linet i Perry będą występujące z tak zwaną dziką kartą Brytyjki Neita Baines i Maya Lamsden. To będzie dziś pierwszy mecz na korcie numer 17, za to na korcie centralnym Wimbledonu grać będą Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Świątek zmierzy się w czwartej rundzie ze Szwajcarką Belindą Bencic. To drugi mecz dnia na głównej arenie. Tuż po nim spotkanie czwartej rundy singla mężczyzn Hubert Hurkacz kontra Serb Nowak Dziokowicz. Wielki wyczyn młodych angielskich piłkarzy w Mistrzostwach Europy do lat 21. Wczoraj wygrali te zawody po finałowym zwycięstwie 1-0 z reprezentacją Hiszpanii. Anglicy w 6 spotkaniach turnieju nie stracili ani jednego gola. Wszystkie mecze wygrali w regulaminowym czasie gry. Wypada wspomnieć nazwisko bramkarza, który zachował czyste konto przez całe mistrzostwa. Tym bardziej, że w 9 doliczonej minucie gry w finale obronił rzut karny. To James Trafford. I choć nazwisko może się kojarzyć z Manchesterem United i stadionem Old Trafford, to James jest golkiperem Manchesteru City. Polskie rugbystki pozostają w grze o podium Mistrzostw Europy w odmianie 7-osobowej. Wczoraj awansowały do półfinału drugiego i zarazem ostatniego turnieju tego cyklu. W ćwierćfinale zawodów w Hamburgu wygrały z Wielką Brytanią 17-10. Dziś półfinał z Francuzkami dokładnie o 9:44. Wcześniej, bo tuż po 8:00, kolejny niedzielny sport w Trójce. Niedziela zapowiada się prawdziwie wakacyjnie. Będzie ciepło, słonecznie, nigdzie nie powinno padać, jeśli to tylko przelotnie. Upalnie będzie w Zielonej Górze i Wrocławiu, tam 32 stopnie, 29 w Warszawie i Łodzi, 27 w Lublinie, 25 w Gdańsku i Białymstoku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, po godzinie 7:00 Marcin Witan. Po porcji uwielbienia zapraszam Państwa na spotkanie ze słowem i muzyką. Słowo pochodzi z bardzo zacnej publikacji, która niedawno się ukazała. Jan Paweł II Wielki do moich rodaków. To oczywiście wybór tekstów, ale nie tylko z pielgrzymek, sporządzony przez Jolantę Sosnowską. Jakiś czas temu rozmawiałem z nią na temat biografii, pierwszej polskiej biografii papieża Benedykta XVI. Może Państwo pamiętają. No i pani Jolanta pokusiła się o taki wybór, korzystając oczywiście z autoryzowanych tekstów papieskich publikowanych przez wiele lat w L'Osservatore Romano. Taki wybór, o którym powie sama, no nie będę za nią mówił, bo ona to zrobi znacznie lepiej. W kilku częściach będziemy sobie rozmawiali. No a będzie nam towarzyszyć taka muzyka do poezji Karola Wojtyły, wykonywana przez różnych ludzi, sprawdzonych, bo wszystkich słyszałem i niektórych już grałem. A proszę Państwa, można by zapytać, dlaczego teraz w lipcu o tym Karolu Wojtyle? No bo nie chciałbym zaprzepaścić chwili. Jak to kiedyś hetman Stanisław Żółkiewski mówił w wieku XVII, żeby okazyja nie spełzła. I dlatego teraz, bo się ukazała ta publikacja i chciałbym, żeby Państwo o niej się dowiedzieli, udali się do księgarni, nabyli, usiedli nad jeziorem i zaczęli czytać. A jak Państwo zaczną czytać, to się Państwo nie będą mogli oderwać, zapewniam. Wydaje się, że wiemy, co mówił Jan Paweł II do Polaków. Ale to się nam wydaje. Często. Warto do tego sięgnąć. Naprawdę oczy się otwierają. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach to warto zrobić. No więc Jolanta Sosnowska, ale wcześniej. Na początek, żeby to dobrze otworzyć, może Państwo pamiętają, taki był kiedyś koncert Dalekie Wybrzeża Ciszy zorganizowany przez Polskie Radio, do którego ja także dołożyłem swoją cegiełkę, z czego się bardzo cieszę. Wielu wykonawców, wielu kompozytorów śpiewało poezję Karola Wojtyły. I ten koncert zaczynał się wierszem Juliusza Słowackiego. No to Państwo wiedzą, prawda? Słynna niejako taka przepowiednia, prawda, o papieżu słowiańskim. Papież Słowiański. Wiersz umuzyczniony przez Marcina Partykę wykonują wszyscy artyści, którzy tam wtedy się udzielali, między innymi Hania Stach i Jagoda Stach, Huba Blokesz, Ewa Konstancja Bułkak, Ewa Prus, Marcin Jarnuszkiewicz, Janusz Radek i wielu innych. Natomiast to jest, proszę Państwa, wiersz, który ja wiele razy słyszałem, ale ten wymiar muzyczny według mnie nie ma sobie równych. Papież Słowiański na początek, no a potem już rozmowa z Jolantą Sosnowską. Pośród niesnasków Pan Bóg uderza w ogromny dzwon. Dla słowiańskiego oto papieża otwarty tron. Ten przed mieczami tak nie uciecze jako ten Włoch. On śmiało jak Bóg sam pójdzie na miecze, nie straszny mu proch. Twarz jego słońcem rozpromieniona lampą dla sług. Zanim rosnące pójdą plemiona w światło, gdzie Bóg dla jego pacierz i rozkazanie nie tylko lud. Jeśli rozkaże, to słońce wstanie, pomoc to cud. Rozdawca nowych globowych sił, co wniesie w żyłach pod jego słowy krew z naszych żył. W sercach się zacznie światłości Bożej, strumienny śpiew. Co myśl po myśli przezeń to stworzy, pomoc to trzebaż mocy, byśmy ten pański dźwignęli świat. Więc oto idzie papież słowiański, ludowy brat. Oto już leje balsamy świata do naszych łon. miłość, jak dziś mocarze rozdają broń. Sakramentalną moc on pokaże świat wziąwszy w dłoń. Kolumb mu słowa słowem wyleci, poniesie wieść, nowinę słodką, że duch już świeci i ma swą cześć. Niebo się nad nim pięknie otworzy z obojga stron, bo on na tronie stanął i tworzy i świat, i tron. On przez narody uczyni brak, nie wydawszy głos, że duchy pójdą w cele ostatnie przez ofiar stos. Takiego ducha wkrótce ujrzycie dzień, potem twarz. Zdrowie przyniesie, rozpali miłość i zbawi świat. Wnętrza kościołów on powymiata, oczyści się. Boga pokaże twórczości świata jasno jak dzień. Pani Jolanta Sosnowska, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana serdecznie, witam państwa. Prosto z Krakowa. Chcemy porozmawiać o książce Święty Jan Paweł Wielki do moich rodaków. To jest oczywiście wybór bardzo pięknie wydany ze 101 fotografiami mistrza Adama Bujaka. Z wdzięcznością myślę o wszystkich Polakach w ojczyźnie i za granicą. Wszystkim z serca błogosławię. Święty Jan Paweł II. 31 marca 2005 roku, chwila dosłownie przed odejściem do domu ojca. Takie motto pani wybrała. Zakreślmy ramy czasowe. 23 października 1978 roku, list do Polaków, dzień po inauguracji pontyfikatu. I 1 kwietnia 2005 roku, list z okazji 350 lat obrony Jasnej Góry. Pomiędzy tymi datami 27 lat mówienia i pisania w bardzo różnych, trudnych czasach do rodaków. Dziękuję przede wszystkim, że zauważył pan to, co w tej książce jest taką myślą przewodnią, że chciałam pokazać, jak rozwijało się to mówienie do nas w ciągu 27 lat pontyfikatu. I że ono miało, w zależności od kontekstu historycznego, czasowego, miało swoje punkty ciężkości, miało swoje znaczenie również prorocze. To motto wzięte zostało z końca życia Jana Pawła II i ono jak gdyby jeszcze bardziej podkreśla, że Polska, Polacy, ojczyzna to była dla Jana Pawła II rzecz ogromnie ważna, to było dla niego coś, z czym się zrósł od kolebki, można powiedzieć, że był zawsze dumnym Polakiem i tą dumę z polskości, umiłowanie polskiej kultury, historii, zdobyczy nauki chciał nam wpajać, chciał w nas utrwalać i chciał, żebyśmy to nieśli przez świat, żebyśmy to nieśli przez pokolenia. I książka ta powstała po to, żebyśmy sobie przypomnieli, bo ja nie zgadzam się z tymi określeniami, tak często przywoływane, że stały się frazesem, że w czasie pielgrzymek Jana Pawła II, w czasie jego pontyfikatu myśmy jego słów nie słuchali, że myśmy je tylko chłonęli z pewną wrażliwością, z emocjami i że za tymi emocjami nic nie szło. To nie jest prawda. Bo bez tych słów, gdybyśmy ich właściwie nie rozumieli, gdybyśmy się do nich nie odwoływali, to zmiany w naszej ojczyźnie by nie nadeszły. I to jest jego wielka zasługa w tym, co się w naszej ojczyźnie dokonało, to, co się dobro dokonało. I nie możemy o tym zapominać i nie możemy zgadzać się z tymi, którzy to absolutnie kwestionują, przypisując sobie jakiekolwiek zasługi. Również chciałam pokazać, dokonując wyboru, jak bardzo ta polskość leżała jemu na sercu. Jakim on był wielkim ambasadorem. W takim krótkim wstępie do tej książki opisuje pokrótce, bo to jest oczywiście bardzo szerokie zagadnienie, ale pokrótce opisuje to jego ambasadorowanie w sprawie polskiej podczas pontyfikatu od samego początku. Myśmy zapomnieli niestety, ale dlatego jest również ta książka, żebyśmy sobie przypomnieli, bo przecież uczymy się poprzez powtarzanie. Przez ostatnie lata to zostało zaniechane. To ambasadorowanie Polsce zaczęło się właśnie z tym pierwszym listem, który był datowany 24 października 1978 roku, a więc tuż po inauguracji pontyfikatu. Ale potem było spotkanie z Polakami, z tymi, którzy mogli przyjechać na inaugurację pontyfikatu, a przecież mogło niewielu, bo była komuna, o czym zapominamy i nie wszyscy mogli podróżować. Było słowo do Polaków, specjalnie do nas, a potem był 6 stycznia 1979 roku i konsekracja następcy Karola Wojtyły na stolicy świętego Stanisława w Krakowie, która odbyła się właśnie w Watykanie. Odbyła się w kaplicy Sykstyńskiej. I dla mnie to jest coś też bardzo symptomatycznego, że w takim miejscu się to odbyło. Jan Paweł II pomyślał o nas, że dla tej garstki, która przybędzie, że będą mogli uczestniczyć w tej podniosłej uroczystości, tej konsekracji biskupiej właśnie w kaplicy Sykstyńskiej, do której przecież niewielu Polaków miało wtedy wstęp. Dbałość o dowartościowanie Polaków przez całe 27 lat pontyfikatu, nawet jeśli myśmy okazywali mu niektórzy niewdzięczność, prawda? Albo mówiliśmy mu, że teraz to twoja nauka jest za trudna, któż jej słuchać może, posłuchamy cię innym razem. On był zawsze i konsekwentnie wierny polskości. Wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Darzę się stałe równiną dla cichego otwartą przepływu, w którym nie ma nic walczącej, nieopartej o tęczowe pnie. Ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością poliścia nieostrzeżony tchnie. Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Więc w tej ciszy ukryty ja iść, oswobodzony od wiatru, nie troskam się o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną. Wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. wracając do wyboru tych tekstów, to oczywiście każdy, kto takiego wyboru by dokonywał, kierowałby się innymi kryteriami. Ja kierowałam się przede wszystkim tym, żeby pokazać jak najwięcej tych wypowiedzi kierowanych bezpośrednio do nas podczas pielgrzymek, gdzie był ten zasięg największy. I żeby była bardzo duża różnorodność tematyczna jak gdyby tych jego wypowiedzi, ale są również poza pielgrzymek, na przykład ze spotkań opłatkowych, o które zawsze dbał. Jakże ważne było w 79 roku, kiedy on świętował na Monte Cassino na cmentarzu, upomniał się o tych walecznych polskich żołnierzy, którzy zdobyli ten klasztor i później, kiedy mógł, to z okazji kolejnych rocznic również tam pod Monte Cassino przybywał. I takich przykładów było dużo, dużo więcej. Oczywiście, żeby książka nie była zbyt obszerna, trzeba było dokonać również w tych wypowiedziach pewnych skrótów, ale jeżeli ktoś bardzo by chciał zorientować się, jak wiele zrobił dla Polaków, jak wiele tych akcentów polskich podczas pontyfikatu Jana Pawła II było, to zachęcam do zajrzenia do dwutomowego, liczącego ponad 1300 stron kalendarium pontyfikatu świętego Jana Pawła II, gdzie było dzień po dniu wyliczone, co robił, jakie miał spotkania, jakie dokumenty publikował. Niełatwo jest też zrezygnować z powrotu do ojczyzny. Wtedy papież pisał w pierwszym liście, cytując Mickiewicza, do tych gór, dolin, jezior i rzek, do tych umiłowanych ludzi i królewskiego miasta, ale skoro taka jest wola Chrystusa, trzeba ją przyjąć, więc przyjmuję. Proszę was tylko, aby to odejście jeszcze bardziej nas połączyło i zjednoczyło z tym, co stanowi treść naszej wspólnej miłości. Nie zapominajcie o mnie w modlitwie, na Jasnej Górze i w całej ojczyźnie. Niech ten papież, który jest krwią z waszej krwi i sercem z waszych serc, dobrze służy Kościołowi i światu w trudnych czasach kończącego się tysiąclecia. I potem prośba o dochowanie wierności Chrystusowi, Krzyżowi i Kościołowi, która właściwie powtarza się z wielką miłością i zaangażowaniem właśnie także w czasie pielgrzymek, także w czasie ciemnej nocy stanu wojennego, kiedy papież zapala świece w oknie swojego apartamentu, kiedy właściwie także podejmuje cały szereg działań politycznych, o których mało wiemy, a które miały wielkie znaczenie. I papieża, który potrafi, i to jest wzruszające, to też z tego zbioru widać, z wielką pokorą, choć już z bólem oczywiście, przyjmować te mieszane reakcje, zwłaszcza na pierwszą pielgrzymkę do wolnej Polski w roku 91. Co to znaczy, że tyle dostrzegam, gdy nic nie widzę? Kiedy już poza horyzont ostatni osunął się ptak, kiedy fala w szkle go ukryła, opadłem jeszcze niżej, zanurzając się razem z ptakiem w nurcie chłodnego szkła. Im bardziej wzrok natężam, tym widzę schylona nad słońcem, tym bliższe przynosi odbicie. Im dalszy od słońca oddzielają cień, im dalszy cień od słońca oddziela moje I'm otwartej róży. Ile Boga wstępującego na brzegi duszy. Więc w nóg jest tyle światła, ile życia w otwartej róży. Ile Boga wstępującego dla mnie takim wnoszącym konkretnie do mojej wrażliwości i wiedzy elementem było to, że w tym wyborze pani pokazuje między innymi, że Ojciec Święty, będąc w mnóstwie miejsc na świecie, bardzo egzotycznych, takich jak na przykład Nairobi, teraz mam na myśli, tak, środek Afryki, potrafi, mówiąc o sprawach i problemach tych wspólnot, do których przyjeżdża, potrafi zrobić to tak, że wplata Polskę, swoje korzenie, swoją tożsamość. Bardzo ujął mnie taki cytat, jak mówi o tym, że polski papież to dzieło opatrzności, która przygotowała nasz naród do tego momentu, w którym właśnie Polak będzie najlepiej do tego duchowo przygotowany, aby zrozumieć współczesny moment świata. No to jest niesamowite zdanie i nigdy go nie słyszałem jakby przez żadne media powtarzanego. To znaczy, że w tej pokorze on jednak potrafił rozeznać, że został wybrany na ten moment i że jest jakiś specjalny moment świata i że to Polak jest osadzony w, no powiedzmy sobie tak trochę teatralnie, w głównej roli. Tak, tak. I ja na to zjawisko zwracałam uwagę właśnie w tym moim Hetmanie Chrystusa, w tej biografii Jana Pawła II, bo to jest taki rys charakterystyczny, szczególnie początków pontyfikatu, kiedy w wielu wypowiedziach jego spotykamy to zastanawianie się, dlaczego Boża opatrzność tak to zrządziła, że papieżem został Polak. On bardzo się nad tym często zastanawiał i zastanawiał się właśnie nie tylko w Polsce. Podawał przykład Polski jako kraju, który również był przez 123 lata zniewolony przez trzech zaborców, zniknął z mapy świata, ale jednak powstał, głównie dzięki wierze w Pana Boga, powstał, odrodził się dzięki przylgnięciu do krzyża i do Chrystusa. I ci ludzie i w Ameryce Łacińskiej, i w Afryce od razu czuli się blisko z nim związani, że to przyjechał brat, który ich rozumie. Jan Paweł II miał bardzo świetnie ustawiony głos. To widać, słychać było dzisiaj, jak się słucha z wielką przyjemnością jego homilii, jego przemówień. Miał teatralny głos, miał świetnie wyrobiony, jego się rozumiało co do słowa. Rozmawiamy w roku 2023, rozmawiamy w kontekście, w którym przycichła ta kampania zwrócona bardzo ostro przeciwko świętości papieża, jego autorytetowi. To jest coś, co uderza w samo serce Polski właściwie i pani to bardzo pokazuje, ale czy my nie mamy kłopotu, tak jak papież mówił w 1989 roku na spotkaniu opłatkowym, trzeba, byśmy odnajdywali swoje własne miejsce, z takim trudem bronione i wypracowane pośród wszystkich narodów, zwłaszcza europejskich. Tak jest. Czy to nie jest problem? Jakie jest to nasze miejsce? Znaczy, z czym do ludzi? Przepraszam za taki kolokwializm. No bo jest z czym, ale jakoś to zostało niesamowicie zapoznane. Nie wiem, jakoś Polacy zaczęli się wstydzić tego, co największe. Tak, to prawda, ale to zrobiły media, które mają potężną siłę i jeżeli cały czas jest przez nich coś lansowane, coś kłamliwego, ale łatwego, to oczywiście jest to przyjmowane przez samą swoją wielokrotność przekazu. Natomiast no, ten przekaz katolicki, chrześcijański został jakoś postawiony do kąta, stał się mało słyszalny i często ludzie ochrzczeni, ludzie chodzący w niedzielę do kościoła dali się porwać tym fałszywym prorokom i czas najwyższy, żeby wrócić do tego proroka prawdziwego, jakim był jednym z wielu, prawda? Ale mówimy o tym, o współczesnych, do Jana Pawła II. Również ta myśl przyświecała mi podczas wyboru wypowiedzi papieskich, żeby każdy z nas mógł znaleźć odpowiedzi pośród tych właśnie tekstów papieskich, znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące nas pytania. A my jako Polacy naprawdę możemy dać innym ludom, innym narodom to, co mamy najcenniejsze, a tym zawsze była nasza wiara i oparte na tym wartości. Naprawdę ja nie rozumiem ludzi, którzy potrafią zachwycać się cudzoziemcami, jakby przyjmują bez mrużenia oka, że nie wiemy, Anglik, Niemiec czy ktokolwiek inny będzie od nas lepszy i lepiej za nas będzie decydował. Ja nie mam takich kompleksów. Akurat przebywałam za granicą wystarczająco długo, żeby o tym się przekonać i żeby właśnie tam jeszcze bardziej takie poczucie dumy z polskości, nie nacjonalizmu, dumy z bycia Polką, całej naszej, dorobku naszej kultury, historii, wiary. I Jan Paweł II właśnie przecież nam przypominał, że my do żadnej Europy nie musimy wchodzić, bo my w tej Europie jesteśmy od wieków. Ale mamy do tej Europy wnieść to, co nas wyróżnia, to, co nas stanowi. A nie, żebyśmy my ślepo naśladowali innych i brnęli w jakieś ślepe uliczki i w jakieś obrzydliwstwa, które są nam po prostu narzucane. Po to, żeby być nazwanym Europejczykiem albo człowiekiem nowoczesnym. Myśląc, ojczyzna powraca w stronę upadków i zwycięstw i kartę losu odwracam z księgi tętniącej jak życie. Myśląc, ojczyzna rozważam cenę człowieczej wolności, psalm miserere powtarzam w pamięci i tożsamości. Historia warstwą wydarzeń powleka znamiona sumień. Ruina domu pamiętać każe o grzechu, lęku i dumie. Oto liturgia dziejów. Przez spojrzenie na Europę jedynie ze strony zła, które pojawiło się w jej dziejach nowożytnych, jest słuszne. Nowożytna Europa zrodziła także wiele owoców dobra. Zło zawsze jest jakimś brakiem, niedostatkiem, ale nigdy nie jest pełną nieobecnością dobra. Myśląc, ojczyzna, znam rolę tej cząstki dziejów, co wrosła w miłość pokoleń, która nienawiść przerosła. Myśląc, ojczyzna, odkrywam ludzkie zmagania z wolnością. Psalm miserere nazywam pamięcią i tożsamością. Czy przeciw strumień prądowi historia popłynąć może? Ruina domu na tarczy godzin to znak odwiecznych zagrożeń. Oto liturgia dziejów. Dzieje ludzkości są widownią koegzystencji dobra i zła. Znaczy to, że zło istnieje obok dobra, rośnie niejako z tej samej natury. Natura bowiem nie jest do końca zła, nie została zniszczona pomimo grzechu pierworodnego. My myśląc ojczyzna, pragniemy sprawiedliwości dziejowej, ucząc się nowej nadziei, ku ziemi idziemy nowej. Myśląc ojczyzna, rozumiem problemy ludzkiej wolności. Stal mizerere to strumień pamięci i tożsamości. Zła doznanego nie można zapomnieć. Można je tylko przebaczyć, a przebaczenie jest w Bogu. Oto liturgia dziejów. To, co pani mówi, też przywodzi mi na myśl też te słowa Chrystusa z Ewangelii, że błogosławieni ci prości sercem i maluczcy. Ale też sobie myślę, bo mam akurat otwartą stronę, w której papież żegna się z przedstawicielami świata kultury w Teatrze Narodowym. To jest ta pielgrzymka 91 roku. Przecież 4 lata wcześniej spotkał się również w Kościele Świętego Krzyża z aktorami, ludźmi kultury, artystami i twórcami. Nawiązuje tu do tego, ale tutaj w kontekście Norwida papież życzy Polsce zmartwychwstania. Narodowi życzy zmartwychwstania. Jak być narodem zmartwychwstałym, to znaczy narodem, który żyje pełnią życia. Tego właśnie zmartwychwstania przetłumaczonego przez Norwida na wymóg życia narodowego życzę Tobie, Polsko, ojczyzno moja. Minęło 32 lata i co, jesteśmy narodem zmartwychwstałym? Bo może wielu myślało sobie tak, no papież w 79 wzywał Ducha Świętego i Duch przyszedł, to teraz jak nam życzy zmartwychwstania, to już mamy z głowy, nic sami nie musimy robić. No właśnie, w tym tkwi problem. Zaczęliśmy tą wolność odzyskaną zamieniać bardzo często w swawolę, przed którą nas Jan Paweł II przestrzegał. I nastąpiło takie pomieszanie pojęć, które właśnie przyszło z tego tak zwanego zgniłego zachodu, jak był kiedyś nazywany, prawda? Teraz trochę coś w tym zgniłym zachodzie niestety jest, ponieważ te wszystkie złe ideologie, złe idee, złe prądy po prostu zostały przez nas wzięte jak swoje i jako atrybut niejako bycia członkiem cywilizacji zachodniej. Jakby zapomnieliśmy o tym, co my sami mamy do zaproponowania i jaki jest naprawdę nasz rys narodowy. A oprócz tego, no to poczucie odpowiedzialności, to dzisiaj też są takie pojęcia, które bardzo niechętnie się słucha, ponieważ no to wiąże się zawsze z pewnymi zadaniami, które trzeba sobie postawić, ale również też z pewnym rachunkiem sumienia, który trzeba od czasu do czasu zrobić, żeby odpowiedzieć sobie, czy sprostałem różnym zadaniom, różnym rolom, które muszę pełnić w życiu. Rola córki, rola matki, rola żony, rola babci, rola siostry i tak dalej, i tak dalej. Mnie się wydaje, ze wszystkich jego słów obecnie najbardziej potrzebne nam są, żebyśmy wzięli do serca: wymagajcie od siebie nawet wtedy, kiedy inni od was nie wymagają. Westerplatte. Po prostu musimy od siebie wymagać, bo inaczej nie ukształtujemy w sobie człowieka. Posypie nam się przede wszystkim rodzina, posypią nam się relacje międzyludzkie, posypią nam się firmy, posypie nam się społeczeństwo, bo nikt nie będzie chciał nikomu służyć. Wszyscy będą chcieli śpiewać i tańczyć w internecie, wszyscy będą chcieli być influencerami, czy jak to się tam nazywa. Natomiast nie będziemy mieli ludzi, którzy będą budować domy, nie będziemy mieli hydraulików, nie będziemy mieli ludzi, którzy wykonują tak zwane usługi, na przykład, prawda? Panie Jan Dawid, syn Izai, piastowy jestem syn. Na sercu znak wypalisz, zasłucham się w twój rym. Wiosnąś przy obluku, wiosną tęsknot, ciało i siłę niechaj jesienią nie rozpękną tęskniące struny harf. Ja jestem Dawid, jam jest pasterz, błagalną wiodę pieśń. Byś się zmiłować chciał nad piastem, byś żniwo zwolił zwieść. A gdy powstanie olbrzym Goliat, by złamać młodość mą, błagają ciebie Syjon, Moria, ku wspomożeniu stąd. Wydaje mi się, że my nadal bardzo potrzebujemy tego niebieskiego już wstawiennictwa Jana Pawła II, ponieważ Bóg się nie zniechęca i nie odwraca się od swoich stworzeń i jest wierny przymierzu. Zostawił nam, obdarzył nas takim człowiekiem, który żyje w pełni razem z nim, więc myślę, że nadzieja oczywiście jest. Mnie też bardzo wzruszyło to, co jest pewną klamrą i tak chciałbym też to zamknąć, mianowicie te ostatnie fragmenty jego listu z 1 kwietnia 2005 tak. roku, kiedy mówi o tym, że klękając przed obliczem jasnogórskiej królowej, modlę się, aby mój naród przez wiarę w jej niezawodną pomoc i obronę odnosił zwycięstwo nad wszystkim, co zagraża godności ludzkiej i dobru naszej ojczyzny. Polecam jej macierzyńskiej opiece Kościół, aby przez świadectwo świętości i pokory umacniał nadzieję na lepszy świat w sercach wszystkich wierzących. Proszę o odwagę dla odpowiedzialnych za przyszłość Polski. Czy to jest takie życzenie, które dzisiaj możemy troszeczkę czytać te słowa ze wstydem? Dobry ojciec kochający jednak nas skarcił za tchórzostwo. Nie za wstydzeniem. To po prostu mamy wziąć sobie do siebie. One mają nam codziennie, każdego dnia towarzyszyć. A wtedy naprawdę będzie nam łatwiej. Człowiek bez drogowskazu gubi się. Jasne. A jeżeli mamy tak wspaniałego nauczyciela, jakim on był, i zostawił nam tyle wskazówek, których tylko po prostu czerpać. A on naprawdę jest przemożnym orędownikiem w niebie. Naprawdę. Ja głęboko wierzę, że on nad nami czuwa. Że on nad nami czuwa, on nad Polską czuwa i te słowa o zmartwychwstaniu jeszcze się spełnią. Ponieważ zaczynamy naprawdę, jako to społeczeństwo europejskie, naprawdę sięgać dna. Trzeba się odbić i trzeba się ponownie zwrócić. Jak zawsze, ku wartościom, tak jak zawsze było, kiedy jakieś cywilizacje się kończyły, kiedy następował, albo na przykład następował wstrząs i następowało odrodzenie. I przecież naprawdę to nie jest tak, że ludzi myślących tak jak my jest mało. Jest ich bardzo dużo, tylko my jesteśmy cisi. Katolicy nie mogą unikać polityki, nie mogą unikać żadnej dziedziny życia, ale tam, gdzie są, mają dawać świadectwo. Nie chodzi o to, żebyś obwiesił się różańcami, medalikami, tylko na zewnątrz to prezentował. Nie, masz swoim własnym życiem, swoją własną postawą, stosunkiem do drugiego człowieka, do żony, do męża, do dzieci swoich, do wnuków, do siostry, do brata. Po prostu pokazać, że jesteś katolikiem. Musi być pewien radykalizm w naszym życiu, taki ewangeliczny, którego się mocno uczepimy i będziemy go w życiu realizować. Jolanta Sosnowska, autorka Wyboru, Jan Paweł II Wielki, do moich rodaków, była gościem muzycznych rozmów. Uwielbiaj duszo moja chwałę Pana Twego, Ojca wielkiej poezji tak bardzo dobrego. O młodość rytmę obwarował, on pieśnią dane plony komandę ukował. Rozesłuj duszo moja chwałę Pana Twego. spełniam po brzegi winogradu kielich. Przy uczcie twej niebiańskiej rozmodlony sługa, wdzięcznością, żeś mi młodość dziwnie rozanielił. Żeś z lipowego pniaka jędrny kształt wystrugał. Tyś jest najcudowniejszy, wszechmogący świątkarz. Pełno jest brzusz na drodze mojej, pełno temu. Oto mnie snima pod słoneczna żonka. Oto młoda ciana, krańka szajskich zrębów. Niech cię uwielbi szczęście, wielka tajemnica, żeś mi tak wierś rozszerzył pierworodnym śpiewem, żeś pozwolił błękicie utonąć mymlicą, żeś na struny me zesłał melodii ulewę. Magnificat. Oczywiście słowa Jana Pawła II, soliści Marcin Sujka, Elżbieta Głowacka, Chór Miasta Siedlce i Teatr S. Aranżacje i kompozycje Waldemar Koperkiewicz. Z tego właśnie śpiewnika papieskiego usłyszeli Państwo także Miłość mi wszystko wyjaśniła, śpiewał Marcin Sujka z Teatru S, oraz Pieśń poranną Robert Protasiewicz i Rafał Czapliński. Bardzo udana kompozycja, w ogóle bardzo udany program, który można było w Siedlcach w teatrze kiedyś usłyszeć i zobaczyć, Waldemara Koperkiewicza. Postanowiłem te fragmenty właśnie tej jego wrażliwości na poezję Karola Wojtyły wykorzystać, a poza tym, jak już Państwu mówiłem wcześniej, z koncertu Dalekie Wybrzeża Ciszy papież słowiański Juliusza Słowackiego do muzyki Marcina Partyki. Co to znaczy, że tyle dostrzegam? Muzyka Krzesimir Dębski, wykonanie Kamil Studnicki, Myśląc Ojczyzna, muzyka Filipa Hadriana Tabenckiego, wykonanie Agata Klimczak i Roman Kołakowski. No i proszę Państwa, myślę sobie, że warto było tego posłuchać, bo no cóż, no najlepiej oddać głos samemu papieżowi, prawda? Skoro daliśmy mu głos w jego słowie do rodaków, które absolutnie warto czytać. I do tego Państwa bardzo serdecznie zachęcam. No i teraz już na koniec naszego spotkania, zapraszając Państwa w pierwszą niedzielę sierpnia, Aż dotąd doszedł Bóg. Oczywiście Karol Wojtyła, muzyka Piotr Mos, śpiewa Janusz Radek. Marcin Witan, do usłyszenia. Panie profesorze, stawiamy taką tezę dzisiaj, że sen jest najlepszą polisą na długie życie. Co pan na to? No sen jest niezbędnym elementem do tego, abyśmy żyli długo w zdrowiu. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce, w każdy wtorek o 11.45. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym.